เรื่องของผีพยาบาทเรื่องนี้ครับเนนสมปองเล่าให้ฟังเนนสมปองนะบวช อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองบ้านคำบกตำบลคำชะอีอำเภอมุกดาหารจังหวัดนครพนมท่านเล่าว่าวันนั้นหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จหลวงปู่โตยกันตาสีโลท่านก็เอ่ยปากบอกว่าเนนวันนี้ปู่จะข้ามไปฝั่งลาวนะเนนจะไปด้วยไหมเนนสมปองซึ่งขณะนั้นกำลังล้างบาตรเสร็จแล้วก็นำมาเช็ดให้แห้งอยู่ได้ยินหลวงปู่พูดอย่างนั้นก็ดีใจเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวที่อื่นบ้างตั้งแต่บวชมาร่วมปียังไม่ได้ไปไหนเลยเนื่องจากหลวงปู่ท่านได้ท่องจำบทสวดมนต์ใน7ตำนาน12ตำนานทุกวันเพื่อจะได้สวดงานบุญต่างๆที่จะมีขึ้นในหมู่บ้านเป็นประจำเช่นงานศพงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นก็เลยบอกหลวงปู่ไปครับหลวงปู่เสร็จแล้วก็รีบถามท่านต่อว่าให้จัดอัฐบริขารอะไรบ้างซึ่งหลวงปู่ก็ให้จัดบาตรเครื่องกรองน้ำกาน้ำกรดแล้วก็เทียนกับไฟฉายอันเป็นเครื่องจำเป็นในการจะออกเดินธุดงค์เมื่อจัดสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนนสมปองก็ไปบอกหลวงปู่โตยซึ่งท่านก็บอกให้ตีกรองเพลงเพื่อให้ญาติโยมชาวบ้านลงมาที่วัดจากนั้นท่านก็บอกลาญาติโยมให้พวกเขาได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของท่านที่จะพาสามเณรน้อยออกเดินธุดงค์ไปยังฝั่งลาวอาตมาจะไปฝั่งลาวสักพักหนึ่งจะกลับมาเข้าพรรษาที่วัดนี้ให้ทันชาวบ้านมารู้ข่าวต่างก็สอบถามท่านว่าจะไปยังสถานที่ใดบ้างแล้วก็จะเอาอะไรติดตัวไปอีกบ้างซึ่งหลวงปู่ท่านก็ไม่ต้องการอะไรอีกเพียงแต่ฝากบอกญาติโยมชาวบ้านว่าเมื่อท่านไม่อยู่ก็ขอให้ช่วยกันดูแลวัดเพราะว่าไม่มีพระเนนอยู่เนื่องจากที่วัดแห่งนี้ก็มีเพียงหลวงปู่กับสามเณรสมปองอยู่เพียงสองรูปเท่านั้นเองหลังจากหลวงปู่สั่งการในร่ำลาญาติโยมแล้วท่านก็พาเดินทางมุ่งสู่มุกดาหารผ่านบ้านบอนบ้านนาโศกดอนตาลโดยมีญาติโยมชาวบ้านจำนวน10คนเดินมาส่งถึงหมู่บ้านนาโศกแล้วพวกเขาก็กลับจากนั้นหลวงปู่ก็พาเนนสมปองเดินทางต่อไปจนข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวการเดินทางไปฝั่งลาวในครั้งนั้นแสนยากลำบากเพราะว่าต้องขึ้นเขาลงห้วยอยู่เสมอทั้งยังเป็นป่าที่หนาทึบแทบจะมองไม่เห็นแสงตะวันพร้อมกันนั้นฝนก็ตกลงมาปล่อยเพราะว่าเพิ่งจะสิ้นเดือนธันวาไม่นานเราจะไปพักกันในหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าโน่นหลวงปู่ท่านบอกนะในที่สุดก็มาถึงเขตหมู่บ้านโนนสวรรค์ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาที่ยืนทะมึนรอบข้างในขณะที่ก้าวเดินตามคันนาของชาวบ้านก็มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านไม่แตกต่างอะไรไปจากคนไทยหรอกพวกเขากำลังจูงวัวควายเดินกลับจากที่นาเพื่อกลับเข้าบ้านหลวงปู่ก็เอ่ยถามชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังเดินสวนทางมาเออโยมบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรมีวัดอยู่ไหมเออชื่อบ้านโนนสวรรค์ครับวัดมีแต่ร่างไปนานแล้วครับหลวงปู่ไม่ได้ถามต่อในเรื่องอื่นแต่ถามเส้นทางไปวัดว่าอยู่ทางไหนชาวบ้านคนนั้นก็ตอบท่านวัดอยู่ท้ายบ้านทางทิศใต้ครับอยู่ติดป่าช้าของชาวบ้านครับคืนนั้นตอนหัวค่ำชาวบ้านที่รู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์มาพักที่วัดประจำหมู่บ้านต่างก็พากันดีใจกันเป็นอันมากก็พากันลงมาที่วัดบางคนก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบางคนก็นำเอาหมากพลูบุหรี่มาถวายให้พร้อมกันนั้นก็พากันสอบถามหลวงปู่และนิมนต์ให้ท่านเทศให้ฟังซึ่งท่านก็ไม่ขัดศรัทธาของญาติโยมชาวบ้านแต่อย่างใดการเทศของหลวงปู่ในคืนนั้นท่านได้เทศในเรื่องชาดกซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเมื่อจบแล้วชาวบ้านก็ถวายการเทศให้เนียนสมปองจำได้ว่าเงินที่ชาวบ้านรวบรวมใส่การเทศให้หลวงปู่นั้นเป็นเงิน7บาทเป็นเงินกีบของลาวถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณบาทกว่าเท่านั้นแต่สมัยเมื่อ20กว่าปีก็นับว่ามากพอสมควรหลังจากที่หลวงปู่เทศจบชาวบ้านก็พากันมาพูดคุยกับหลวงปู่และสอบถามเรื่องราวต่างๆว่าท่านจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอาตมาจะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่คิดว่าคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นานนะต้องไปทุ่งไหหินปากเสอีกชาวบ้านก็พากันชวนหลวงปู่คุยจนดึกดื่นก็พากันลาท่านกลับไปยังบ้านใครบ้านมันเหลือเพียงหลวงปู่กับเนนสมปองเท่านั้นและเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็จัดแจงจะจำวัดเนนสมปองก็เตรียมหาที่หลับที่นอนเพราะเหนื่อยมาทั้งวัน ขณะกำลังเคลิ้มๆหูเนนสมปองก็ได้ยินเสียงลมพัดใบโพที่มีอยู่ต้นเดียวในวัดดังสู้สู้เป็นระยะทั้งที่ไม่มีกระแสลมพร้อมกันนั้นเสียงสุนัขที่นอนอยู่ใต้ถุนศาลาข้างต้นโพก็ส่งเสียงเห่ากันโชคคล้ายๆมันเห็นอะไรสักอย่างหมาเห่าอะไรอ่ะเนนหลวงปู่ก็คงยังไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าเนนก็ไม่ได้เอ่ยตอบท่านได้แต่ลืมตาขึ้นแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าหมามันเห่านานไหมถ้านานก็จะจุดเทียนไขออกไปดูที่ระเบียงกุฏิท่านใดนั้นที่ใต้ถุนกุฏิที่พำนักอยู่คล้ายๆมีคนมาจับกลองเพลนที่ห้อยไว้ใต้ถุนกุฏิเพราะว่ากุฏิเป็นกุฏิไม้ชั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นขึ้นสูงพอจะให้คนเดินลอดไปได้กลองเพลนแกว่งไปแกว่งมาเหมือนจะมีคนมาจับโยกพร้อมกันนั้นหมาที่เห่าก็กลายเป็นหอนขึ้นมาทันทีมันหอนรับกันเสียงระงมไปหมดเน้นลงไปดูหน่อยสิใครมาโยกกลองเพลนเล่นน่ะฮะหลวงปู่ท่านออกคำสั่งให้เนนสมปองลงไปดูใต้ถุนใครอุตริมาโยกกลองเพลนขณะนั้นร่วมตีหนึ่งแล้วชาวบ้านก็กลับไปบ้านใครบ้านมันกันหมดแล้วจะยังเหลืออยู่อีกเหรอแล้วทำไมจะต้องมาควายกลองเพลนเล่นอย่างนี้ตัวเนนสมปองก็คิดอยู่ในใจคนเดียวแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากหลวงปู่ให้ลงไปใต้ถุนกุฏิก็ไม่อาจจะปฏิเสธและขัดคำสั่งหลวงปู่ได้ก็จัดแจงลุกขึ้นมาจุดเทียนไขแล้วก็ถือลงบันไดไปท่ามกลางแสงสลัวของพระจันทร์ข้างแรมเนนสมปองก้าวลงบันไดได้3ขั้นชะเง้อเข้าไปดูที่ใต้ถุนกุฏิปรากฏว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าเนนสมปองมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นผีชัดๆภาพที่เห็นก็คือมันเอาหัวที่มีเส้นผมยาวเป็นวาเลยห้อยลงสู่พื้นดินส่วนใบหน้าของมันก็ช่างน่าเกลียดน่ากลัวอะไรปานนั้นเพราะเต็มไปด้วยน้ำหนองหลายเยิ้มทั้งตาก็ถลนออกมานอกเบ้าเท่ากับไข่ไก่ที่ร้ายกว่านั้นมันยังแลบลิ้นยาวออกมาเกือบจะถึงตัวเนนที่ยืนตัวสั่นยังกับไข้จับสั่นพร้อมกันนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะดังอยู่ตลอดเวลานะเนนสมปองถึงกับช็อกไม่มีสติอะไรอีกเลยทั้งคนทั้งเทียนไขที่อยู่ในมือตกลงบันไดไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีต่อเมื่อหลวงปู่โตยท่านได้ยินเสียงโครมครามของเนนที่ตกบันไดท่านก็เลยลุกลงมาดูเมื่อมาเห็นเนนนอนสลบแน่นิ่งอยู่ที่ตีนบันไดกุฏิก็เลยอุ้มให้ลุกขึ้นแล้วก็อุ้มขึ้นกุฏิไปรักษาพยาบาลด้วยการเอารากไม้ของสมุนไพรที่เตรียมติดย่ามมาผลน้ำให้กินแล้วก็เอายาหม่องยาดมมาให้ดมจนรู้สึกตัวขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็นำเอาอาหารคาวหวานลงมาถวายอาหารเช้าที่วัดเพราะไม่เห็นหลวงปู่และเนนออกไปบิณฑบาตพอพวกเขารู้ข่าวว่าเนนถูกผีหลอกพวกเขาก็ถึงกับอุทานออกมาแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าผีอีแก้วเอาอีกแล้วไม่ยอมไปผุดไปเกิดเสียทีเรื่องมันเป็นยังไงระโยมหลวงปู่ท่านถามชาวบ้านคนนึงชื่อนายเคยซึ่งเป็นมรรคนายกของวัดนายเคยก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้ครับมีนายสอนซึ่งเป็นสัปเหร่อประจำอยู่ในหมู่บ้านนี้มันแอบไปได้เสียกับนางแก้วลูกของผู้ใหญ่พรหมจนตั้งท้องเสร็จแล้วนางแก้วมันให้นายสอนรับเลี้ยงให้แต่งงานกับมันแต่ว่านายสอนไม่ยอมบ่ายเบียงอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งนางแก้วตั้งท้องได้3เดือนนางแก้วก็ให้นายสอนแต่งงานอีกเพราะมันทนอับอายชาวบ้านไม่ได้ว่าท้องไม่มีพ่อต่อมานางแก้วก็มาอยู่กับนายสอนเฉยๆโดยไม่ได้แต่งงานอะไรทำให้ผู้ใหญ่พรหมแกโกรธมากถึงกับประกาศจะฆ่านายสอนทำให้นายสอนกลัวก็เลยหนีข้ามโขงไปอยู่ฝั่งไทยฝ่ายนางแก้วเมื่อนายสอนไม่อยู่มันก็กลับไปอยู่กับพ่อของมันแต่ก็ทนพ่อผู้ใหญ่ดุด่าไม่ไหววันหนึ่งหลังจากผู้ใหญ่พรหมออกไปทำนาโดยปล่อยให้นางแก้วอยู่บ้านเพียงคนเดียวเพราะแม่ของมันก็ตายไปแล้วตั้งแต่นางแก้วยังเล็กๆผู้ใหญ่พรหมก็เลยรักลูกสาวคนนี้มากแต่พอลูกสาวของแกทำให้อับอายขายหน้าแกก็เกลียดลูกสาวคนนี้มากถึงกับออกปากไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นทุกวันนางแก้วทนต่อการดุด่าของพ่อไม่ไหวมันก็เลยตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตายบนขื่อของบ้านพอพ่อนางแก้วกลับมาจากที่นามาพบเข้าแกก็แทบช็อกเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าลูกสาวของแกจะคิดสั้นๆหลังจากนางแก้วตายแล้วผู้ใหญ่พรหมและชาวบ้านก็เอาไปฝังไว้ก่อนเพราะว่าเป็นผีตายท้องกลมแต่วิญญาณของมันช่างร้ายจริงๆมันเที่ยวมาหลอกใครต่อใครไปทั่วแม้กระทั่งพระเนนในวัดนี่ก็ไม่เว้นจนพระเนนอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ไม่ได้ พออยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องไปที่อื่นเพราะกลัวผีนางแก้วจะหลอกเอาวัดก็เลยร้างมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับแล้วฝ่ายนายสอนเมื่อรู้ข่าวนางแก้วผูกคอตายแล้วและพ่อผู้ใหญ่พรหมจะขุดก็มาเผาในวันข้างขึ้นที่จะถึงมันก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับไปขอขมาต่อผู้ใหญ่ฝ่ายผู้ใหญ่พรหมเห็นว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วอารมณ์โกรธก็ค่อยๆ คลายลงก็อโหสิให้ทั้งนี้เพราะชาวบ้านโนนสวรรค์ที่เป็นญาติของนายสอนเป็นผู้วิ่งเต้นมาขอโทษให้นายสอนก่อนแล้วก็รับปากว่าจะให้นายสอนบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่นางแก้วทำให้ผู้ใหญ่พรหมใจอ่อนก็เลยยกโทษให้ในวันที่เผานางแก้วนั้นนายสอนมันก็ช่วยหาไม้หาฟืนไปสุมกองฟอนทั้งที่มันกินเหล้าเมาอย่างหนักเพราะมันคงจะคิดได้ว่าที่มันทำไปมันผิดมีโทษมหันต์ที่ไม่อาจจะยกโทษให้ได้แต่ก็อีกนั่นแหละคนเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวมันก็มีจิตใจเป็นกุศลคือให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปเพราะผู้ตายก็ตายไปแล้วก็ยากที่จะกลับฟื้นคืนชีพมาได้แต่ถ้าจะฆ่าจะแกงกันก็คงฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้จบสิ้นเอาเป็นว่าขอให้กรรมเป็นผู้ชี้ขาดก็แล้วกันเพราะใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองขณะที่ทุกคนตัดฟืนมาทำเป็นกองฟอนเพื่อจะชาปนกิจศพตามประเพณีในชนบทนายสอนก็ได้แต่นั่งพร่ำเพ้อสารภาพผิดต่อศพของนางแก้วอย่างน่าเวทนาหลังจากชาวบ้านทยอยกันกลับร่างของนางแก้วที่อยู่บนกองฟอนก็ถูกเปลวไฟลามเลียผ้าห่มที่คลุมศพจากนั้นก็ถึงตัวศพเมื่อศพถูกไฟไหม้ทำให้หนังย่นหงิกงออย่างเห็นได้ชัดเพราะประเพณีของชาวลาวในชนบทนะเมื่อจะเผาศพใครก็จะนำมาเผากลางแจ้งแล้วก็จะนิมนต์พระเนนอยู่สวดบังสุกุลจากนั้นก็ให้พระเนนนั่งอยู่เป็นเพื่อนญาติพี่น้องจนกว่าศพจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานแล้วถึงจะกลับบ้านได้ขณะที่นายสอนยืนเอาฟืนยื่นเข้าไปในกองฟอนเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดคือมืออันหงิกงอของศพนางแก้วยื่นออกมาที่คอนายสอนอย่างรวดเร็วจนนายสอนร้องเสียงหลงช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนายสอนร้องทำให้ผู้ใหญ่พรหมได้สติรีบเข้าไปเพื่อช่วยแต่ก็สายซะแล้วเพราะไฟที่ไหม้หนังเนี่ยมันทำให้มือที่จับคอนายสอนรัดแรงเข้าไปอีกนายสอนดิ้นทุรนทุรายจนร้องไม่ออกได้แต่ตะเกียกตะกายแต่ก็ไม่หลุดจากมือผีนางแก้วในที่สุดนายสอนก็สิ้นใจตายอยู่ในกองควันของนางแก้วผู้เป็นคู่รักของมันเองในที่สุดศพของนายสอนก็ต้องเผาพร้อมกับศพของนางแก้วในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันผู้ใหญ่พรหมก็ถึงกับพูดออกมาว่าเออกรรมใดใครก่อผู้นั้นก็ได้รับเองแม้เราจะอโหสิกรรมให้แล้วก็ตามแต่นางแก้วมันไม่อโหสิกรรมให้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงในวันนั้นหลวงปู่โตยและเนนสมปองก็เดินทางออกจากวัดร้างไปยังหมู่บ้านต่อๆไปตราบกระทั่งเดินทุดงกลับคืนมายังฝั่งไทยในที่สุดเหตุการณ์ถูกผีหลอกครั้งนั้นทำให้สมณเณรสมปองไม่เคยลืมมาตราบเท่าทุกวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ผางจิตตคุโตอดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้เคยกล่าวเรื่องวิญญาณให้บรรดาญาติโยมฟังว่าวิญญาณนะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกายเราแต่กายเรานะเป็นบ้านของวิญญาณท่านบอกว่ามีคนมาถามฉันว่าหลวงปู่ผีมีจริงเหรอฉันก็ตอบไปว่าผีมันไม่มีหรอกชาวบ้านคนนั้นก็ถามต่อไปว่าเมื่อวานผมเห็นผีด้วยครับหลวงพ่อฉันก็ถามว่าเห็นที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วมาชวนให้ไปอยู่ด้วยฉันก็เลยถามว่าแล้วตอบเขาไปว่ายังไงเขาบอกว่าปฏิเสธไปครับเพราะผมไม่อยากไปอยู่กับผีบรรดาญาติโยมบนศาลาเขาก็พากันหัวเราะกันใหญ่ฉันก็บอกว่าไอ้ที่โยมเห็นมานั่นน่ะมันไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นวิญญาณแสดงว่าโยมกับเพื่อนโยมคนนี้จะต้องมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งฉันยืนยันได้ว่าวิญญาณมีจริงพวกเราที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่ตอนนี้ก็มีวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นฉันเองก็มีวิญญาณแต่เรามีกายเป็นบ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของวิญญาณอยู่อีกทีนึงถ้าบ้านมีอันจะต้องพังลงไปเมื่อไรอันเนื่องมาจากสังขารที่โรยรา วิญญาณก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่มีความเงียบสงบเหมาะสำหรับที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมัยที่หลวงปู่ผางยังมีชีวิตอยู่นั้นในแต่ละวันจะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาในตัวท่านจะแวะเวียนมาสักการะกันอย่างแน่นขนัดคำสอนของหลวงปู่ผางเป็นภาษาพูดที่เรียบง่ายญาติโยมฟังแล้วเข้าใจทันทีโดยท่านได้แสดงความเห็นว่าพระที่เทศสั่งสอนญาติโยมควรจะใช้ภาษาชาวบ้านหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาบาลีเพราะว่าชาวบ้านเขาฟังไม่รู้เรื่องพระที่เพิ่งบวชใหม่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการอ่านบาลีที่กลัวก็เพราะไม่เข้าใจอย่าว่าแต่ท่องเลยแค่อ่านก็ยังไม่รู้เรื่องในเมื่อพระยังไม่แตกฉานบาลีแล้วญาติโยมที่เป็นชาวบ้านเขาไม่ใช่พระใช่เนนเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงพวกที่กำลังนั่งฟังชั้นเทศเนี่ยล้วนแต่หน้าเดิมๆมาทางนั้นอ่ะพวกเด็กๆนี่หายากเต็มทนท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าฉันเคยถามพวกเด็กๆว่าทำไมไม่ชอบเข้าวัดเด็กๆบอกว่าฟังพระเทศไม่รู้เรื่องได้ยินพระเทศแล้วง่วงนอนก็ไม่รู้ตอบจริงหรือมันจะกวนพระการที่เราจะคุยกับใครเนี่ยคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องที่จะคุยถ้าหากว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยเวลาที่ฉันเทศให้ญาติโยมฟังฉันถึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บาลีไม่ต้องการให้คนฟังเขาปวดหัวเชื่อกันว่าหลวงปู่ผางเนี่ยท่านมีญาณพิเศษคือสามารถติดต่อกับพญานาคได้ในเรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันแต่ที่แน่ๆก็คือท่านเลี้ยงจระเข้ไว้ตัวหนึ่งเจ้าหน้าที่วัดเขายืนยันว่าหลวงปู่สามารถใช้ญาณติดต่อกับจระเข้ตัวนี้ได้นอกจากจะติดต่อกับจระเข้ได้แล้วหลวงปู่ผางยังมีความสามารถติดต่อกับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วในเรื่องนี้ศิษย์ก้อนกุฏิของท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งหลวงปู่กำลังนั่งคุยกับลูกศิษย์มีชาวบ้านชื่อนายจอมมาหาในจอมนี่คลานมากราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็บอกว่าผมมาลาหลวงปู่ครับว่าอย่างนั้นหลวงปู่มองในจอมด้วยสายตาเศร้าๆพร้อมกับกล่าวว่าเองเป็นคนดีตายไปก็ไม่ลำบากแล้วข้าจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกศิษย์คนอื่นๆก็พากันงงสะดุ้งไม่คิดว่าหลวงปู่จะพูดอย่างนั้นเมื่อในจอมลงจากกุฏิไปแล้วพวกลูกศิษย์ถึงได้ถามว่าหลวงปู่ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะในจอมเขายังไม่ตายสักหน่อยหลวงปู่ไม่ตอบท่านหยิบตะบันหมากออกมาจากนั้นก็ค่อยๆเด็ดใบพลูใส่ลงไปสักพักลูกชายนายจอมก็วิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาบนกุฏิจากนั้นก็พูดขึ้นบอกว่าหลวงปู่ครับพ่อผมตายแล้วหลวงปู่พยักหน้าแล้วก็ตอบว่าข้ารู้แล้วมันเพิ่งมาราข้าเมื่อตะกี้นี่เองพวกลูกศิษย์เมื่อได้ยินอย่างนั้นต่างขยับเข้ามานั่งใกล้หลวงปู่กันลูกศิษย์คนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นบอกว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงล่ะครับว่านายจอมตายไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่ามันยากจะอธิบายรู้แต่เพียงว่านายจอมตายไปแล้วไอ้ที่มาหานั่นเป็นวิญญาณโดยที่ก่อนหน้านั้นนายจอมเขาได้มาบอกกับหลวงปู่ว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพเวลานั้นหลวงปู่รู้ว่านายจอมกำลังชะตาขาดแต่ก็พูดไม่ได้จนกระทั่งนายจอมเสียชีวิตวิญญาณถึงได้มาบอกลาหลวงปู่หลวงปู่บอกกับทุกคนว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายวันใดที่ความตายมาหาวันนั้นคนจะเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเป็นผีคนไหนยังมีนิวรณ์ก็คือความผูกพันวิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งหลวงปู่ได้ยืนยันว่าวิญญาณมีจริงหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตท่านมีนามเดิมว่าในผางนามสกุลครองยุทธเกิดวันที่5สิงหาคมปี2445วันอังคารครับปีขานเกิดที่บ้านกุฎเกษียณตำบลกุฎเกษียณอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโยมพ่อชื่อโยมทันโยมแม่ชื่อโยมแม่บับพามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน3คนท่านเป็นคนสุดท้องการศึกษาทางโลกของหลวงปู่ท่านมีความรู้สามัญชั้นประถมปีที่4หลวงปู่มีอุปนิสัยรักความเป็นธรรมถือความสัตย์พูดจริงทำจริงรักธรรมชาติชอบความสงบเมตตาสัตว์มีแนวความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชอบทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เมื่อหลวงปู่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาตามประเพณีลูกผู้ชายชาวไทยได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีความรู้พอสมควรเมื่อออกพรรษาก็ลาสิกขาออกมาประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็ได้สมรสกับนางจันดีแต่ว่าไม่มีบุตรสืบสกุลหลวงปู่เป็นคนขยันเอาจริงเอาจังกับการงานประกอบสัมมาอาชีพช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาบางครั้งก็เป็นพ่อค้าเรือใหญ่บรรทุกข้าวจากแม่น้ำมูลไปขายตามลำน้ำชีน้อยบางครั้งก็เป็นพ่อค้าวัวนำวัวไปขายที่เขมรต่ำหลวงปู่พังได้ใช้ชีวิตในเพศคารวาสเป็นเวลานานสามารถรอบรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกว่าเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็สับสนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นที่เดือดร้อนไม่สิ้นสุดหลวงปู่คงจะสั่งสมบุญบารมีมามากทำให้ท่านมองเห็นความไม่แน่นอนและความไม่มีแก่นสารในชีวิตหลวงปู่ในเพศคารวาสจึงได้บริจาคทานวัวควายไร่นาและบ้านเรือนให้แก่คนอื่นจนหมดสิ้นแล้วจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาพระธรรมโดยการชวนภรรยาออกบวชภรรยาก็บวชเป็นแม่ชีหลวงปู่เข้าอุปสมบทในฝ่ายมหานิกายที่บ้านกุฏเกษียณอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูศรีวัดคูขาดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าจิตตคุโตหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่ผางได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักวัดป่าวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมหรือว่าเจ้าคุณพระญาณวิสิทธิ์แล้วก็พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลต่อมาหลวงปู่ได้รับการยติเป็นธรรมยุทธเมื่อปี2488โดยมีพระมหาอ่อนเจ้าคณะอำเภอเคืองในเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายแล้วท่านก็ยังเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานอยู่ในสำนักพระอาจารย์สิงห์เป็นเวลาอันควรแล้วก็ออกปฏิบัติทุดงกรรมฐานต่อมาก็ได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเกิดความเลื่อมใสฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ได้เข้าอบรมอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านผือเป็นเวลาพอสมควรจนมาถึงปี2492หลวงปู่ทุดงมายังวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นบริเวณนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่าดุร้ายมากเช่นเสือช้างหมีงูแล้วก็มีพูดผีปีศาจดุร้ายหลวงปู่ได้แผ่เมตตาจิตต่อสู้กับสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาจจนชาวบ้านในละแวกนั้นหายหวาดกลัวหลวงปู่ผางเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจหลังจากที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตได้ไม่นานท่านก็สร้างฝายกั้นน้ำสองสามแห่งสร้างกุฏิทั้งสิ้น52หลังสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กู่แก้วเจดีย์ถ้ำกงเควียนและเจดีย์ใหญ่สร้างศาลาใหญ่สร้างสะพานคอนกรีต3แห่งภายในวัดสร้างกำแพงรอบวัดจัดทำชาปนสถานจัดระบบสุขาภิบาลโดยสร้างถังประปาวางท่อน้ำสร้างโรงอาหารศาลาฉันโรงซักผ้าย้อมผ้าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2524หลวงปู่ผางมีอาการแน่นท้องแพทย์ตรวจพบว่าหลวงปู่เริ่มเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาก็ถวายคำแนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัดแต่ว่าหลวงปู่ไม่ยินยอมวันที่15กุมภาพันธ์ปีต่อมาหลวงปู่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมอีกด้วยอาการอ่อนเพลียมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อหัวใจตายหลวงปู่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสลับกับไปพักที่บ้านของคุณนายเข็มทองโอสถาพันธ์จนกระทั่งวันที่16มีนาคม2525ทางคณะศิษย์ยังได้นิมนต์กลับวัดอุดมคงคาคีรีเขตหลังจากที่หลวงปู่กลับวัดได้ไม่กี่วันก็มีอาการอาเจียนฉันอาหารและน้ำไม่ได้ปัสสาวะน้อยและในที่สุดท่านก็ได้ละสังขารไปเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2525ครับพูดถึงเรื่องวิญญาณที่ตายแล้วไปวัดได้เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคนแก่ๆคนแก่ๆเนี่ยมักจะลืมนั่นลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีก็ไม่ได้ออกอย่างคล่องใจ ปิดน้ำหรือยังปิดไฟหรือเปล่าพัดลมล่ะโอ้ยห่วงสารพัดอย่างยายเตี้ยคนที่หมู่บ้านนี่แกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อก่อนนี่แกอยู่กับแสงตะเกียงน้ำบ่อน้ำคลองหุงข้าวด้วยเตาไฟไม้ฟืนแต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีมันดังพรึบแกตกใจนึกว่ามันจะระเบิดเสร็จแล้วเขาก็พูดกับว่าถ้าใช้ไม่ดีเกิดแก๊สรั่วนี่มันตูมตามบ้านช่องพังชิบหายวายวอดหมดไฟลุกท่วมเผาผลาญหมดแกก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยทีนี้แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้าแกบอกใช้ไม่ฟืนอย่างเก่าก็ดีแล้วแต่เด็กๆมันหลอกย้ายไม่ทันสมัยเลยหุงข้าวก็ใช้หม้อไฟฟ้าเขาก็บอกว่าถ้าน้ำเปียกมือเปียกนะไฟมันจะดูดตายจนแกไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงให้พวกมันกินกันแล้วแต่แกก็จริงแต่แกก็ยังไม่อยากตายยายเตี้ยแกบ่นอย่างนี้อยู่เสมอแต่แกก็เข้าครัวทุกวันตื่นแต่มืดหุงข้าวต้มแกงใส่บาตรพระแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกว่าก็ทำๆไปเถอะระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงลืมให้มันมากนักเดี๋ยวไฟฟืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสตร์ไทยยายเตี้ยก็พาร่างเตี้ยของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลมแกไม่ได้เปิดเองหลานสาวมันเปิดแล้วก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดแกก็เพิ่งจะนึกได้ตอนที่เดินออกมาห่างบ้านตั้งหลายสิบก้าวแล้วแกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่จะไปฟังเทศที่วัดที่มาด้วยกันให้เดินล่วงหน้าไปก่อนเลยจะกระย่องกระแย่งกลับไปปิดพัดลมที่บ้านซะก่อนยายเอี้ยงเพื่อนแกก็บอกเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านยายหลัดเนี่ยละยายเตี้ยรีบกลับไปบ้านยายเอี้ยงรอพักใหญ่ยายเตี้ยก็ยังไม่โผล่มายายเอี้ยงก็ชักจะรอไม่ไหวก็เลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้ว่าแกไปวัดก่อนแล้วถ้ายายเตี้ยมาถามหาก็บอกด้วยยายเอี้ยงนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นยายเตี้ยตามมาไม่มีแม้แต่เงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงชะเง้อมองหาก็ไม่เห็นเอหายไปไหนยังไงล่ะนี่แกใช้ให้เด็กวัดไปดูยายเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปเด็กๆมันห่วงเล่นไม่มีใครอยากไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินมันถึงได้ยอมไปดูให้พักใหญ่มันก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาหน้าตาตื่นเนี่ยเสียงละล่ำละลักยายยายเตี้ยตายแล้วอ้าวทำไมตายโดนไฟดูดแต่คนเขากำลังดูกันเต็มบ้านเลยที่ยายเตี้ยตายเพราะปลั๊กพัดลมไฟมันรั่วมือยายเตี้ยก็เปียกๆแกคงจะล้างมือแล้วขึ้นเรือนไปดึงปลั๊กหรือว่ามืออาจจะเปียกเพราะว่าตักน้ำล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเนี่ยหรืออะไรสักอย่างเขาว่ากันงั้นยายเตี้ยโดนไฟดูดตายใจแกห่วงจะไปฟังเทศพอตายแล้วก็มีคนเห็นพระเนนในวัดนั่นแหละท่านเห็นเด็กวัดก็กลัวเพราะว่ากลางคืนจะเห็นเงาตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธรรมาสน์ที่แรกก็ไม่คิดว่ามันเป็นผียายเตี้ยตอนหลังก็เชื่อว่าใช่เออผีมาฟังเทศหลวงพ่อน่ะสงสารดวงวิญญาณยายเตี้ยก็เลยคิดหาวิธีบอกเล่าให้ดวงวิญญาณรู้ท่านไม่ได้บอกเองแต่ให้ลูกหลานของคนตายนะจุดธูปบอกปรากฏว่าหลานๆลูกๆของยายเตี้ยเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญซ้ำยังไม่เชื่อว่าผียายเตี้ยจะมานั่งพนมมือบนศาลาทุกคืนหลวงพ่อบอกให้พวกเขามาดูด้วยตาตัวเองพวกเขาก็ไม่มาท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนั้นท่านเห็นใจดวงวิญญาณนั้นมากทำให้ท่านนอนไม่หลับจำวัดหลับตื่นอยู่ตลอดคืนหลายคืนมาแล้วท่านคอยแต่จะนึกว่ายายเตี้ยมานั่งพนมมืออยู่บนศาลาวันเวลาล่วงเลยไปมันเกือบจะ2วันพระคือเกือบจะ2สัปดาห์ร่างดำตะคุ่มนั้นก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมาสน์ตกดึกคืนหนึ่งพระเนนลูกศิษย์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดังมาจากศาลามืดๆหมาวัดส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมีร่างดำตะคุ่มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมาสน์นั่งสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นตามประสาคนแก่ร่างอ้วนท้วนนั่นก็คือร่างของยายเตี้ยแน่แล้วที่บนธรรมาสน์ก็คือหลวงพ่อเทศจบกันร่างนั้นก็ก้มกราบแล้วก็หายไปหลวงพ่อผู้เมตตาก็ลงจากธรรมาสน์ลงจากศาลาแล้วกลับขึ้นกุฏิครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ